الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. الدواب رینگنے والے حرکت کرنے والے جاندار. دال بابا روٹ ہے. اسم جمع مکسر. موریدون اعراض کرنے والے منہ پھیرنے والے. عین رادواد روٹ. اسم فائل جمع مذکر. خاصہ خاص طور پر. خاص سواد سواد روٹ ہے. اسم فائل واحد مؤنث. مستضعفون کمزور لوگ مظلوم. دعات عین فا روٹ ہے. اسم فائل جمع مذکر. الطیبات اچھی پاکیزہ عمدہ چیزیں. توئے یا با روٹ. اسم صفت جمع مؤنث. اموال مال و دولت. میم واو لام روٹ ہے. اسم جمع مکسر. واحد ہے مال. اولاد ولد ان کی جمع ہے بچے یا لڑکے. واو لام دال روٹ. اسم جمع مکسر. السم بہرے لوگ. سوات میم میم. اسم صفت ہے جمع. اس کا واحد ہے السم. بکمن گونگے لوگ. با کاف میم اسم جمع. صفت مشبہ ہے. اس کا واحد ہے ابکم. اماناتکم تمہاری امانتیں ذمہ داریاں. حمزہ میم نون روٹ ہے. اسم جمع واحد ہے امانتن. چلیے افعال کو دیکھتے. تسمعون تم سن رہے ہو. سین میم عین روٹ ہے. باب سمیع سم ان مصدر. فعل مضارع جمع مذکر حاضر. لأسمعهم البتہ وہ سنوا دیتا ان کو. سین میم عین روٹ ہے اس کا بھی. باب افعال اسمع ان مصدر. فعل ماضی واحد مذکر غائب. استجیبو قبول کرو جواب دو. جیم واو با. باب استفعال استجابن مصدر. فعل امر جمع مذکر حاضر. یحییکم وہ زندگی بخشتی ہے. ہا یا روٹ ہے. افعال باب افعال احیاء ان مصدر یا احیاء ان. فعل مضارع واحد مذکر غائب. یحولو وہ حائل ہو جاتا ہے. ہا واو لام روٹ. باب نصرہ. حولن مصدر. فعل مضارع واحد مذکر غائب. تصیبن وہ پہنچے گی. سواد واو با روٹ ہے. باب افعال اصابت مصدر. فعل مضارع واحد مؤنث غائب. تخافونا تم ڈرتے ہو. خا واو فا روٹ. باب فتح خوفن مصدر. فعل مضارع جمع مذکر حاضر. یتخطفکم اچک لیں گے تم کو. خا توئفا یعنی وہ اچک لے گا تم کو. خا توئفا. باب تفاعل تحتفن مصدر. فعل مضارع واحد مذکر غائب. فآوا پس اس نے جگہ دی. حمزہ واو یا روٹ ہے. باب افعال ای وا ان مصدر. فعل ماضي، واحد مذکر غائب، ایدا اس نے قوت دی طاقت دی، حمزہ یا دال روٹ ہے، باب تفعیل، تائیدن مصدر، فعل ماضی، واحد مذکر غائب. لا تخونو نہ تم خیانت کرو، خا واو نون، باب نصرہ، خونن مصدر، فعل نہیں، جمع مذکر حاضر. بس جی.